Hüseyin Rahmi Gürpınar Kadınlar Vaizi. Şeyh Küçük Efendi, enseden topuklara kadar tek, büyük bir silindir dolgunluğunda canlı bir sütuna benzer kallavi bir zat idi. Bu büyük çapta adama neden Küçük Efendi deniyordu? Bu alemde tezat teşkil edecek kadar isim verme garabeti yalnız Şeyh Efendi namındaki bu kaim vaizde görülmüş bir tali cilvesi olsaydı buna bir sebep aramayı düşünürdük. Fakat dünyadır bu. Nefsinde olmayan vasıflara şöhret bulmuş nice kimseler vardır. Sıfatın tavsif ettiği şeyle daima mutabakı yalnız gramer kitaplarına mahsustur. Bu hayat mücadelesi şöylece dil bilgisi sayfaları değildir. Hayatın pratik sahalarında pek kaidelere riayet etmeye gelmez. Akıl ve muhakemeden taşkın pürüzleri örtmek için özel bir mantık icadından başka çare yoktur. İşte insanın bu dünyadaki başarısı bu mantıki icattaki mahretiyle mütenasiptir. Fakat Şeyh Efendi'den bahsederken meseleyi büyütmeyelim. Boy kürkünü örten bol yenli cübbesinin içinde Şeyh Efendi o, direkt kırması endamı ve salıntılı yürüyüşüyle cami kapısından gözüktü mü, kürsünün önüne yayılmış hep kadından ibaret cemaati bir meftunluk cezbesi kaplar, ihtiyarında, gencinde, ah işte geliyor iki gözüm, ne mübarek adamdır, insan değil sanki bir nur. Kabilinden fısıltılar hemen başlar. Şeyh Efendi de yaş 40 ile 50 arası, beniz koyu buğday, yanaklar, dudaklar, Amasya elmas gibi cilalı kırmızı gözler, siyah, İri, müdevver. Kaş, bıyık, sakal, gür ve kurum siyahlığında. Bu iri Şeyh Efendi tabiatın kendine verdiği bu renkleri zıtlarıyla açma fennini de bilir. Tunusvari, geniş tablalı nar çiçeği, fes üzerine sarılmış ucu sarkmalı papağan yeşil sarık, eflatun ipekli mintan, turuncu gezi kürk kabı, açık barut rengi biniş, kanarya sarısı papuç. İşte bu vaiz için ölen, dirilen, ayılan, bayılan kadının haddi ve hesabı yok. Fakat efendinin bu çığırtkan renklerine mi, boyuna mı, posuna mı, çapına mı, nesine bilinemez. Çünkü tabii muammalar içinde kadın psikolojisinden karışığı yoktur. Bu kadın cemaatin vazife meftunluğu cami avlularında rakip kadınlar arasında saç saça, baş başa birkaç defa düelloya benzer kavgalara sebep olmuştu. Kendilerince şöhret bulmuş bu vaizlere, mevlit okuyanlara, hafızlara hanımlar ne atlar takmamışlardı. Cennet tuğbası, gümüş servi, altın direk, ah nasıl söyleyeyim, ayva göbek. Şeyh Efendi dudaklarında gezinen tebessümü örtmek için almaya uğraştığı beyhude bir ciddilik ve ağır başlılık tavrıyla kürsüye çıkar. Koynundan göbeğine kadar sarkan bir kitabı çıkarır. Önüne koyar. İpekli mendille hafif hafif yüzünün terini siler. Cübbesinin kollarını biraz geriye iter. Esmer tüylü iri bileklerini örten Rize bezinden gömleğinin geniş yenlerini görünür. Hep bu el hareketlerinde parmağındaki tek taşlı roza yüzük defalarca parıldar. Anlatacağı menkıbeleri, vaz mevzuları mahduttur. Çok defa ahlak telkin eden sözlerden, aktüaliteden, hafifçe politikadan bu bir giriş yaparak söze başlar. Bazen coşar. Cehennem azabıyla cemaati korkutur. İnsanlar da gördüğü günahkarlıklara cehennem bazen dayanamaz. Ateş zincirlerle bağlı bu ejder bağlarını koparır. Günahkarları yutmaya atılır. O zaman cemaatte ağlamalar, hıçkırıklar, Allah'a sığınma, istiğfarlar, tövbeler işitilir. Sonra Eyüp Aleyhisselam'ın vücudunu kurtlar yediğini ve üzerinden dökülen bu el yiyen böceklerin sabrı peygamberin ecelini arttırmak için yerden alıp tekrar mübarek vücudu üzerine nasıl koyduğunu çok geniş anlatır. Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnındaki ikametini anneannesiyle hikaye eder. Fakat bu hikayeleri bir vaazda bitirmez. Her defasında sonunu gelecek vaaza bırakır. Mesela Yusuf'u kardeşleri kuyuya atarlar, Yusuf'u kuyudan çıkartmaktan vazgeçer. Vaaz Kızıltaş Camii'nde veriliyorsa gerisini taş teknelerde tamamlayacağını söyler. O kadar kalabalık kadın cemaati haydi Hürya Şeyh'in arkasından taş teknelere yollanırlar. Şeyh önde, bunlar arkada, sokaklar kadın almaz. Bazen filan günü filan camide gayet meraklı olan filan hikaye edeceğini, buna göre bu önemli keyfiyeti duyanların duymayanlara haber vererek bütün konuyu komşu işten haberdar kırmaları, kabilinden kendine bir bakıma reklamlar yapar. Vaizin sinirli bir günüydü. Kürsüye çıktı. Kadınların arasında okula, düğün evine benzer bu bir uğultuyu kesemiyordu. Eliyle kürsünün üzerine vurdu. Susalım, siz mi söyleyeceksiniz ben mi? Kim gibi dinleyecek? Uğultu birden kesildi. Fakat bir iki taraftan kursaklık kalmış düdük gevrekliğinde çocuk sesleri, ağlamaları işitildi. Şeyh efendi hiddetlenerek, Rabbimize ibadet, büyüklerinize itaat kalmadı. Küçük büyük bilinmez oldu. Sen arada bir şeyh dinlemeye geliyorsun ama kocan olacak herifin Allah'a karşı secdeye kapandığı var mı? Oğlun tiyatroya gider, gelinin o dar peştemal gibi çarşafın içinde uzun ökçeli potinlerle kalpakçıklar başında fink atar. Kızın komşunun oğlu ile mektuplaşır, besleme manavın çırağı ile cilveleşir, daha ne deyip de Rabbimden bedbereket arıyorsun. Şeyh efendiye hiç önem vermeksizin üç kadın bir tarafta baş başa şöyle görüşüyorlardı. L hanım, kara 50 yaşına geldi. Yüzünden pudrası, kaşından boyası, gözünden sürmesi eksilmedi. M hanım, elbette kendinden 20 yaş küçük bir delikanlıya vardı. Her gün telli bebek gibi geziyor. N hanım, duymadınız mı? Şimdi daha bir gencini, güzelini bulmuş. Bundan boşanıp ona varacakmış. L hanım, gençler bu kadının nesine bayılıyorlar. M hanım, Beyoğlu'ndaki apartmanına. Benim de öyle 40 odalı bir iradım olsa bana da bayılırlar. N hanım, aman onlar öyle ar ve namusu kıt bir aile. Duymadınız mı? Geçen yıl küçük dul hemşiresi çocuk düşürdü. Bir kaynana, yanındaki kadına kaynana zırıltısı şeklinde hiç susmayarak, aman hanım, bu gelinim uğursuz kan, evimize geldiği günden beri alt üst olduk. Ah, ne söyleyeyim, ne desem benim adım kaynana, onunki gelin. Büyü ile yalnız oğlumun değil, kaynanasının da ağzını dilini bağladı. Evin içinde hep onun değdiği olur. Meğersem ne soysuz karıymış hanım. Kör olasıca şeytan beni yanılttı, bilemedim aldım. Evlerde kalmış, koca ağzı kart kokmuş karıyı gelin diye getirdim. Köşeye oturttum. Allah oğlumun gönlü ne kadar da arsız imiş. Hanımcığım bir körüşte hemen can ve gönülden vuruldu. Şimdi gittikçe daha ziyade çıldırıyor. Vaktiyle biz de karı koca olduk. Ben böyle şeyler görmedim. Bir soğukluk büyüsü bilsem yapacağım. Beceremiyorum ki. Fena hayvanın yağını sür, kocası da domuz gibi görünür dediler. Ta Galata'daki kasaplara kadar gittim, aradım. Rabbimin bildiği kuldan ne saklayayım? Ceketine, terliğine sürdüm. Hiç tesir etmedi. Eder mi ya? Çünkü kedinin kendi domuz. Her akşam oğlum bütün cepleri yemişler ile tıklım tıklım dolu gelir. Odalarının kapısı sürmeledikten sonra bademleri, üzümleri, fındıkları ince bir ahenkle şarkı söyleyerek tıkınırlar. Bir iki tanecik de beni çağırıp verseniz ne olursunuz? Sanki ben o hayırsız oğlanın annesi değilmişim. Doğur, doyur, büyüt, işte sonu böyle. Eşime, dostuma benden nasihatler alsın. Kimse oğluna çok bilmiş karı almasın. Allah'ın günü gusül odasını semaveri ısınır. Oğlumun avurdu avurduna çöktü. Yüzü verem rengi aldı. Geberecek. Hangi birini anlatacağım hanımcığım? Öbür kadın, şeriatımız öyle buyurmuş. Yıkanmasınlar mı? Başka bir kadın, burası cami-i şerif. Hiç burada fena hayvan sözü olur mu? Üç kadın arasında bu çekiştirme böyle devam ederken öte taraftan dördüncü bir kadın pek çatkın bir azarlama ve lanet okuyan tavrıyla söze atılarak, hanımlar, şeyh efendi kürsüde insan çekiştirmeyin günahından bahsediyor. Siz burada hangi kadının ayağına ip takmış sürüyüp duruyorsunuz? L hanım, şeyh efendi çekiştirme aleyhinde vaaz ediyorsa önce kendi dilini tutsun. Çünkü o hepimizden ziyade çekiştiriyor. Benim kocam namaz kılmazmış. Gelinim kalpakçılar da başında fil katarmış.

Ezanlara kadar dışarıda kalmaması için ona edilen sırf sıkı tembihin üstüne bu itaatsizlik, gece yarılarını bulan bu sürtkünlük neydi? Kendisine pek sadık bir koca olmasına rağmen karısından gördüğü bu havailik, kafa tutma, önem vermemezlik, kocalık izzeti nefsine dokundu. Gönlünü, sevgisini kanattı. Vedayı böyle çekilmesizliğin son tabakalarına uçuran sebepler acaba neydi? Düşündü. Beyninde bir alev fışkırdı. Ah, intikam. Galeyağınınla dişlerini gıcırdattı. Sarhoşluk bu fikrini son derece şiddetlendirerek kendine hemen o gece belki o saat o dakikada hırsını ve hiddetini almaya teşvik lüzumundan fazla arzuluydu. Karanfil yol göstermek için elinde lamba ile öne düştü. Henüz 18'ini pek geçmeyen bu Afrika dilberinin yürüyüşündeki kırıtma, dökülme, beyefendinin yalnız dikkatini değil biraz da istisnasını çekti. Körpe zenci, kırmızı saten ceketini giymiş, aynı renkte kurdeleden kıvırcık saçların üzerine geniş bir fiyonga kondurmuş, sahte yakut küpelerini iki yanına sallandırmış, bileziklerini kollarına geçirmiş. Bu tuvalet hazırlığı, buhuşukluk edaları ne olacak? Acaba Karanfil hanım evde yokken beyefendiye şirin görünmek için mi böyle yapmış yakıştırmış? Takmış takıştırmış. Arabın bu iş bekarlığı ispirto neşesiyle beye tatlı göründü. Alt katta ilk odaya girdiler. Vahdet kendini sedir odasına bıraktı. Ayağını uzatarak çıkar dedi. Karanfil Bey'in ayakkabı alanı çözmek için onun iki baldır arasında lüzumun tayin ettiği hadden biraz fazlaca girdi. Halayık sessiz bir cilveyle öyle kaynıyordu ki bu simsiyah genç afetle karısından intikam almak fikri Vahdet'in zihninde birdenbire patladı. Beyaz karısının meşru sevgisine karşı bu kara ihanetten büyük hakaret ve intikam olamazdı. Hemen işvekarın cilalı bir abanoz güzelliği saçan yüzüne el attı. Taş gibi sıkı, gergin, yuvarlak yanaklarını kopara kopara mıncıkladıktan sonra ona koltuk altlarında kucağına doğru çekti. Karanfil Bey'in iki kolu arasında mukavemetsizce seriliverdi. Bey sarhoşlukla irtikap ettiği bu kara sevda kabusunda ne kadar zaman sızıp kaldığını bilmiyordu. Evin sessizliği içinde çalkanan kapı çıngırağının şangırtısı ile gözlerini açtı. Hanım gelmişti. Bu intikam gecesi üzerinden 5 ay geçti. O vuslat akşamından Vahdet Bey'in burnunda taze Arap'ın bayat çikolataya benzeyen kokusundan başka bir hatıra kalmamıştı. Bir gün karısı telaşla karşısına çıkarak ''Bey, tuhaflıktan haberin var mı?'' ''Hayrola?'' Bizim karanfil yıkamak için götürdüğü kahve fincanlarının içinde ne kadar telve varsa hepsini yalayıp yutuyormuş. Vay pis boğaz vay. Buna pis boğazlık değil, aşerme diyorlar. Vahdet Bey biraz bozularak ne demek o? Gebelere arız kül kömür yediren acayip bir iştah. Bu tabiri hiç duymamış gibi bilmezlikten gelmene şaşıyorum. Bilmezlikten gelmiyorum. Zihnim bir türlü almıyor. Neyi? Karanfilin gebe olmasını. Olamaz mı? Kimden? Herhalde Meryem misali değil, evin içindeki erkeklerin birinden. Neyzübillah. Bu kirletmeyi irtikap eden herif eğer beyaz bir erkek ise gerçek ortaya çıktığı günü o midesinin şarkadak suratına tüküreceğim. Vahdet Bey dili dolaşarak Karanfil cürmünü itiraf ediyor mu? Kendini daha sıkıştırmadım. Hele zamanı gelsin ben onu bülbül gibi söyletmenin yolunu bilirim. Fakat bey yüzün renkten renge giriyor, dilin dolaşıyor. Niye telaş ediyorsun? İftiradan korkuyorum hanımcığım. Korkma, üzerine böyle bir adilik yoracak kadar seni hakir göremem. Bu cinayetle bütün dünya seni ittiham etse, hatta sen kendin hıyanetini itiraf etsen, yine ben şiddetle reddederim. Ağzını öpeyim meleğim. Benim için meşru olmuş bir kucağa kokmuş bir zenci kız nasıl girebilir? Bunu akıl kabul eder mi? Of! Sus güzelim sus. Fena oluyorum. Ne tabiatsızlık. Eğer teşrihi heyetten bulunaydım, siyah kadına tenezzül eden beyaz erkekler için en ağır cezalar tayin ederdim. Bizim sümüklü Arap'a imrenecek kadar tabiat düşkünü beyaz erkek tasavvur edemiyorum.

Karanfil siyah bir kedi gibi çöreklenmiş döşeğimin içinde yatıyor. Hafif bir tekme indirerek, "Kız burada işin ne? Haydi defol bakayım," dedim. Arap beyaz dişleriyle sırıtarak nazlı nazlı kalktı. "Aa, dokunma. Bugün çok yorgunum. Buradan geçerken düşmüş kalmışım," dedi. Allah bilir içimde kötülük yok. Bu lafa inandım ama 2 gün sonra Arap'ı yine döşeğimde buldum. Tekmeledim. Bu defa meret uyanmaz. Ne işse güç bela o günde def ettim. Kapımın kilidi yok ki kapayayım. Artık Arap her gün bizim döşekte. Geceleri yatağıma girince içi ekşi ekşi Arap kokar. La havle ve la kuvveti. Bir gün yine döşekte yakaladım. Yumruğumu kaldırdım, seni geberteceğim dedim. Yalvarmaya başladı. Ağacım, bana kıyma. Ben sana gönül verdim. Cayır cayır yanıyorum dedi. Benim ateşimle mi böyle marsık gibi karardın kaldın dedim. Cilveli cilveli güldü. Efendim, ben de delikanlı bir erkeğim. Nefistir bu, kabardı. Dur Arap kızının ateşini sulayayım dedim. Üzerine çullandım. Haşa huzurunuzdan gönlünü yerine getirdim. 2,5 yıldır böyle gizli sevda ile karı koca gibi yaşıyorduk. Ona artık alıştım. Ekşiliği gitti. Bana tatlı geliyordu. Bir şey olmadı. Olmadı da aksi şeytan birkaç aydan beridir karanfilin karnı büyümeye başladı. Uşağım bu birkaç aydan beridir kaydıyla açıkladığı müddet Vahdet Bey'in Arap sinesine çektiği sarhoşluk gecesiyle hemen tamı tamına uyuyordu. Karanfilin karnını şişiren, meşru olmayan meyvenin kendine ait olması kuvvetli ihtimali beyin yüreğini cızlattı. Saf uşak son iftiralarından doğan utangaçlıkla kan terlere batmıştı. O hafta Hayrullah ile Karanfil'e nikah kıyıldı. Vediye Hanım ahdini yerine getirmek için 3 defa uşağın yüzüne tükürdü. Fakat ikisini de evden ayırmadılar. 5 ay sonra siyah gelin dünyaya pek tatlı sütlü kahverengli, kıvırcık saçlı, tombul yanaklı şirin bir oğlan getirdi. Ah, o ne maskara şeydi. Bu siyah bebeği hanım kucağından hiç indirmiyordu. Sevişme, sevdalanma hep bahane. Ne renkte olursa olsun maksat zürriyettir. İnsanlar tabiatın bu galabesini aşk sanma kuruntusuyla yaşarlar. Menekşe Kalfa'nın Müdafaanamesi. 20 patlıcan dolması vekalet ücreti. İtiraf ederim, hukuk mektebinden mezun değilim. Fakat okuyucuların huzuruna böyle nazik bir dava çıkarma cüretinde bulunuyorum. Bu 10 bin, 20 bin liralık meşhur davalardan değil. Lakin bu yıl patlıcan dolmasının değerini onu yiyemeyenlerden sormalıdır. 4-5 yıl önce olsaydı bu hazmı güç dolmanın hukuk işlerinde bir mübadele değeri kazanmasına şaşılırdı. Fakat şimdi öyle mi? Kirli patateslerin, kokulu soğanların, en mutena tuvaletlere yüzleri silinerek Beyoğlu mağazalarının çift parlak camları arkasında birer meşer, birer saygı yeri bulduklarını görmüyor muyuz? Bunların nispeten klasik demeler yemeklerimizden lezzetli patlıcan dolması hazretleri terlenip pullanıp köşeye oturtulsa en müşkül pesentlerimizde itiraza kudret kalmaz zannederim. Çünkü bu yıl patlıcan dolması yenmek mastarının birçok tasrifleri ve gerçek manalarıyla yenmiyor mübarek adeta mideler ile gerdeğe giriyor ve yine çünkü bir dolmanın raiç değeri adeta fakirane bir yüz görümlüğüne denk geliyor. Geçenlerde Beyoğlu Caddesi'nden gidiyorduk. Arkadaşım kolumu dürterek adeta birer kuyumcuca mekanı önem ve itibarını alan bir vitrinlerden birini gösterdi. Monşer, soğanların böyle sırma perçemleri bulunduğuna şimdiye kadar hiç dikkat etmemiştim dedi. Döndüm baktım. Gerçekten soğanlar mazgallaşmış, menevişli, altın renkli, kırmızı, değirmi çehreleri ve lepiska saçlarıyla şuh ve pek istina gösterir görünüyorlardı. Bu savaş bize evvelce değerlerini takdir edemediğimiz pek çok şeylerin kadirlerini öğretti. Davamıza gelelim. Mesele feci, komik. İkdamı musahibe yazan son makalesinde Zülfiyar'a dokunmuş. Keyfiyet benim başıma patladı. Musahabe şu cümleyle nihayetleniyor. Söyleyin bana bakayım ki şu Menekşe Kalfa'nın medeniyet ile münasebeti nedir? Dünyadaki ilerlemeye patlıcan kızartmaktan başka kaç paralık hizmet etmiştir? Benim bir menekşe kalfam var.

Fakat şaka değil, yiyenin karnı doyar. Arap aşçılar, o fellahlar hırsız olur derler. Fakat söyleyeniniz kim değil? Verilmiş rızkıyla kanaat eder kimse var mı bu dünyada? Esnaf müşteriden çalar, müşteri kazancını arttıracak helal haram yolları bulur. Her insan akıllıca kendinden bir gömlek aşağısını görünce kandırır. Birbirini soyar. Bu böyle gider. Bunun adına yeni felsefede hayat mücadelesi denir. Yaşamak için zayıf gördüğün elindeki ekmeği kapmak, çalmak değil, hikmettir. Bunu düzeltmeye uğraşanların akıllarına şaşarım. Hatta bu cihan savaşı ne için oluyor? Azıcık düşünseniz altından hep bu mesele çıkar. Kocası için deli divane. Babası ulamadan lakin kendi ümmiydi. Hiç okuma bilmeyenler için Elif'i görse mertek sanır derler. Bu sözde Zihniye Hanım'ın cehlini ifade eden acizdi. Çünkü o zavallı ne söz olarak ne de şekil olarak Mertek'i de tanımazdı. Babası koca sarığına rağmen kadınların tahsil yapmasına itiraz ederdi. Onları okutmak ilmin değerini düşürmektedir demekten çekinmezdi. Fakat kızına çok para bıraktı. Hanlar, iratlar. Kendisiyle evlenmek için sürüyle talip çıktı. Küçük hanımı parasını sevdasıyla hepsinin başı dönüyor, hiçbiri ilmini, terbiyesini sormuyordu. Nihayet Sünuhi Efendi adında dörtlük bir katip, talihin sevkiyle en ileri giderek evlenme borusunu çaldı. Düğün dernekle koyun koyuna girdiler. Birbirlerine o kadar sevdiler ki bu sevgiye gıpta etmedik kalmadı. Fakat teessüf ile gide gide erkeğin sevgisine itidal geldi. Hanım ki bütün şiddetlendi. Kocasının bütün cihandan ve kendi gözünden kıskanıyordu. Saf insanların düşündükleri ne beladır. Arzularını yenemezler. Hırslarını gizlemeyi bilemezler. Zavallı koca orsa borsa hanımın bir taraftan bu iptilasını öbür taraftan parasını çekiyordu. Zihniye Hanım'ın zihni hep efendisiyle meşguldü. Herkese karşı onun güzelliğiyle, zekasıyla, dirayetiyle övünürdü. Gerçekte ise Sünuhi Efendi ne sima ve ne de zekaca hiçbir şey değildi. Ağzı burnu tamamdı. Elif'i görse mertek sanmazdı işte o kadar. Zeka hiç kimsenin suratında işte ben buradayım diye haykırmaz. Bazen onun nereye saklandığını da bilinmez. Fakat herkes ona sahip olma iddiasındadır. Onu göstermeye türlü türlü vesileler ararlar. Karısına sevgisinden bıkan Sünuhi Efendi kendi deha ve cemali hakkında ondan duyduğu metihlere henüz kanamamıştı. Onu söyletip dinler ve bu konudaki sözlerine hemen dini bir iman getirirdim. İş güç sahibi, görünme cakası ve gayet aşağı bir aylıkla devam ettiği resmi dairenin siciline kendini müellif olarak yazdırmak için İnsanlık Vazifeleri adlı gayet yavan saçma sapan 30-40 yapraklık bir eser yazdı. Gazeteler ile parlak reklamlar yaptı. Tanıdıklarına kucak kucak bedava dağıttı. Halk artık akıllanmıştı. İlan edilen eserin metinde ne kadar mübalağa ve parlaklık varsa metninde o kadar zayıf ve sönüklük olacağını tecrübeleriyle öğrenmişlerdi. İnsanlık Vazifelerinin ilk sayfası arasına parmaklarını sokarak hoyratça düzgün olmayarak gedikli pürüzlü yaprağı ikiye ayıranlar baş satırlara birer göz atar atmaz kimi of kimi puf bulantısıyla bir daha açmamak üzere kitabı bir tarafa fırlatıyorlardı. Bedava dağıtmaya rağmen insanlık vazifeleri hiç sürütlemedi. Karısının metihlerinden cesaret alarak dehasının okuyucular üzerinde göstereceği mıknatıs kuvvetine itimat ederek eseri o kadar fazla miktarda bastırmıştı ki evdeki odaların birinde 4000 nüshahın yığıntısı adeta bir duvar teşkil ediyordu. Koca düşkünü zavallı Zihniye Hanım bu yığıntı aynı nüshahın çokluğu teşkil ettiğini bilmiyor. Efendisinin böyle dağ yığınları kadar kitap yazmış sonsuz bir allame sanıyordu. Kem gözden korumak için kitapların üzerine 5 pençeli çörek otlu bir nazar takımı astı. Her gelen misafiri oraya götürerek ''Hanım bakınız, kocam ne kadar kitap yazdı. Maşallah, aklı derya gibidir. Allah'ını seven maşallah desin.'' İhtiyarıyla herkese ciltlerin üzerine maşallah tüh tüh dedirtiyordu. Zihniye Hanım'ın büyük saflığı ile kocasına olan o sonu gelmeyen sevgisi mahalle halkına güzel bir alay zemini oldu. Herkes ondan bahisle gülüp eğleniyordu. Mahalleye iffetleri şüpheli bir aile taşındı. Açık saçık pencerelerden sarkıyorlar, tuvaletleri ve kahkahaları hele yolcuların gözlerini kulaklarını yukarı çekiyorlardı. Zihniye Hanım'ı büyük bir telaş ve keder aldı. Çünkü kocası oradan geçerken evde fazla gürültü oluyor yahut ki kıskançlık vehminden zavallı kadına öyle geliyordu. Saf kadının bu yeğesi ve merakını bilenler eğlenmek için onu fitleyerek büsbütün saldırtmaya başladılar. Diyorlardı ki kocan o karılardan birini seviyor. Mahsus hep oradan geçiyor ve geçerken öksürüyor. Sonra işaretleşiyorlar. Adamcağız akşam evine gelir gelmez kadın bulaşıyor. Senhuhi efendi hep bu iftiraları reddediyor. Fakat her gece dırdır, rahatsızlık, kavga, kıyamet kopuyordu. Genç komşu hanımlar bu kadarla kalmayarak muzipliği ileri götürdüler. Erkekten kadına bir aşk mektup müsveddesi yaptılar. Bunu yaldızlı, allı güllü bir kağıda geçirdikten sonra zavallı kadına götürerek "Bak sevgisine emniyet ettiğin kocan ne haltlar etmiş." Kadıncağız çırpına çırpına haykırarak "Ne yapmış a dostlar, şimdi yüreğime iner." Ne yapacak, bu mektubu yazmış, o kadınlara göndermiş. Onlar da aleme göstererek eğleniyorlar. Elimize geçti, biz de sana getirdik. Erkeğe inan olur mu? Bak dinle ne diller dökmüş. Diye bir takım anlı ateşli cümleler okuyarak zavallıyı zır deliye çevirdiler. Zihniye mektubu alır, o gece kocasına gösterir. Adam katiyen reddeder. O yazının kendine ait olmadığını anlatır. Lakin kadın inanmaz. Boğaz boğaza gelirler. Ertesi gün Zihniye Hanım, "Bundaki yazı bizim efendinin yazısı mı?" sorusuyla "Mektubu göstermedik insan bırakmaz. Herkes güler fakat kimse merakını gidermeye medarı olacak bir cevap veremez." Nihayet kadının biri der ki, "Git Laz Hoca'ya danış. Bu yazı sizin efendinin midir değil midir? O sana kesin olarak cevabı söyler." Zihniye Hanım çarşaflanır, elindeki mektupla doğru Laz Hoca'ya koşar. Hoca'yı dükkanında elinde kitap, koca sarığının gölgesini gömülmüş mütalaa ile meşgul bulur. Bahtsız kadın ağzından burnundan sulu sepken ağlama ile pek yanık bir perdeden başlar. "Ah hoca efendiciğim, sarığını seveyim. Gördün mü başıma gelenleri? Bu yaştan sonra bizimki azdı. Kötü karılara mektuplar yazdı. Al bak işte oku." Hoca okuyarak "Neuzu billah. Biliyor musun kadın? Bu dünya bir öküzün boynuzunda. Öküz balığın üzerinde durur. Balık bir süt deryasında yüzer. Kaçan ki bir avratla bir er kişi harama uçkur çözer. Süt deryasında cehennemden bir alev eser. Balık kızar, öküz sallanır, titrer, dünya temelinden oynar." "Ah hocacığım, balıktan, öküzden, dünyadan önce benim yüreğim oynadı, titredi. Harap, öldü, bittim. Sana malumdur. Bana söyle, bu yazı bizim efendinin yazısı mı?" Hoca şaşırarak, "Ben ne bileceğim? Sen bana dedin ki bu yazı bizim efendinindir. Ben de sana dedim ki zina günahı kebairden dur. Yedi kat yerler sallanır, arşı ala titrer. Melekler kaçar, şeytanlar keyiflenir. Bunu bizim efendi yazmış diyorlar. Fakat kendine gösterdim, inkar ediyor. İnkar da, ikrar da ifal babından gelir. Bu babdan gelen fiillerin tasriflerini biliyor musun? Amin, yümin, imanen, fehüve mümin ve ila ahir mazisinde amin amenna, amenna, amentü ve ila ahire. Dikkat eder misin ki fail fiiller bu sığalarda efalin hemzesiyle sakin olarak birleşmiş olduğundan vücut ile elife kalıp edilerek tahfif olunmuştur." "Hocam ben öyle derin lakırdılardan bir şey anlamam. Söyle bu yazı bizim efendinin mi değil mi? Söz anlamaz mısın be hey kadın? Ben öyle sözleri anlayamam. Evde sizin efendinin başka yazısı var mı? Çok dağlar gibi. Öyle okunacak bir tanesini buraya getir, bununla yan yana koyalım. Bakalım bu mi ona benzer, o mi buna benzer. Bir kıyısas salim yapalım. Ben sana diyeyim ki iş ne dur. Heh şöyle, Allah razı olsun." Zihniye Hanım eve gider. İnsanlık vazifelerini yığıntısından birinin üstüne alır getirir. Laz Hoca kitabı açınca hiddetlenerek, "Ne derde beni günaha sokarsın? Bu kitap matbudur." "Nedir nedir anlamadım. Matbudur. Ne demek o?" "Türkçesi basılmış demektir." Kadın bir yaygara kopararak, "Aa üstüme iyilik sağlık, kocam mı basılmış?" "Sus bağırma, ayıptır günahtır." Hocasın, kocama iftira atmak sana yaraşır mı? Haşa, ben kocan için bir şey demedim. Ya basılan kim? Kitap. Oh, yüreğime su serpildi. Ben yanlış anlamışım. Şimdi bu kitaptaki yazıya bir de mektuptakine dikkatlice bak da söyle. Yazı bizim efendinin mi değil mi? Hoca koca başını hiddete sallayarak ''İnne halin assabirin. Bu hatunun hiç aklı yoktur. Ve hey avrat, kitaptaki yazı senin kocasının yazısı değildir. Hayalimin yazısı, gözümün önünde yazı. Gözüme mi inanayım sana mı? Kadın beni divane edeceksin. Kitaptaki yazı senin kocanın değildir. Vallahi onundur. Yemin etme veballanırsın. Kitaptaki yazı matbaa harfleriyledir. Bu defa Zihni Hanım topuklarından tepesine kadar hiddet kesilerek başındaki koca sarığa aldandım. Meğerse senin bir şeycik bildiğini anladığın yokmuş. Hep sarıklılar böyleyse vay halimize. Kadın öfkeyle kitabı mektubu kaptığı gibi oradan çıkar. Bu macera mahalleye yayılır. O semtin alaycı güruhu bu derece şiddetli koca sevgisine nailiyetinden dolayı rastladıkları yerde Senuhi Efendi'yi tebriklere boğarlar. Zihniye Hanım kıskançlıklarını tahammülün üstüne çıkan kocasının her hareketini kontrol altına alır. Zavallı adam serbest bir adım attırmaz olur. Bir insan samimi ve karşılıksız sevdiği bir kimseyi sevgisinin şiddetini vesile ederek bu kadar rahatsız etmez, edemez. Buna gönlü razı olmaz. Sevdiklerini her dakika rahatsız, muzdarip edecek surette sevenlerin sevgilerinde samimiyetten ziyade hodgamlık vardır. Karşısındaki sevgide ne derece samimiyet ve hodgamlık bulunduğunu anlamak için Senuhi Efendi bir dolap düşünür. Mahalle bekçisine o akşam yastan önce evlerinin kapısını çalarak ''Efendi, mahalleli camiye toplandı. Hükümetin emirleri okunacak, sizi de çağırıyorlar.'' demesini tembih eder. Filhakika o akşam yemekten sonra bekçi baba çat çat kapıyı çalar, aynı ağzı kullanır. Acaba ne var? Zihni Hanım'ı büyük bir merak alır. Efendi boy kürkünü giyer, mendilini tütün tabakasını cebine kor. ''Hayırdır inşallah.'' temennisiyle evden çıkar gider. Efendiye ait bir habbeyi kubbe kapan Zihniye Hanım onun dönüşüne kadar meraktan bir yerde duramaz. Pencereden kapıya, odadan sofaya gezinir durur. Nihayet kocası pek kederli bir karış suratla gelir. Kadın helecanla ''Efendi ne var?'' ''Sorma Allah aşkına. Yoksa seni bir yere mi sürüyor? Fenanın fenası. Sallana şimdi kopacak. Ah keşke dediğin gibi olsa. Ondan daha fena bir şey mi?'' ''Fenanın fenası. Nedir? Bittim. Çabuk söyle.'' ''Gittikçe memleketin nüfusu azalıyormuş. Buna bir çare bulmak için çok çocuk yetiştirmek icap ediyormuş. Ay aman, yüreğim ağzıma geliyor. Evli olan erkeklerin birer daha evlenmeleri hakkında ferman çıkmış. Halt etmiş onu söyleyen. Evlenmeyenleri ne yapacaklarmış?'' İdam. Zihniye Hanım saçını başını yolarak ''Sakın ha evlenme kocacığım.'' ''İdam mı etsinler?'' ''Etsinler, şehit olursun. Gelir cennette yine seni bulurum.'' Ada vapurunda. Şu geçen uğursuz savaş zamanında gücünün üstünde çalışanların arasında ada vapurlarını zikretmemek büyük bir insafsızlıktır. Bunlara yetişip binmek için sabah karanlığında kalkmaya mecbursunuz. Bu patpat bahriler o ihtiyarlıkları, o malullekleri ile beraber sabahleyin herkesten evvel uyanırlar. Kalkacakları iskeleden o hımhım sedalarıyla müşteri davet ederler. Kazanım yandı, islimim geldi, kalkıyorum. Yetişemeyenin vay haline. Çünkü işi 24 saat sonraya kalır. Evet, her biri birer memleket sayılan dört ada halkı bir iki kışı akşam sabah bir tek vapur ile inip çıkmak mecburiyetinde kaldı. Evet, her biri İstanbul'a ineceğiniz sabah lamba ile kalkar, tutuşturulmuş sobanızın karşısında giyinirsiniz. İzmit Körfezi'nin arkasından tan yeri ağrır. Pencerenin önünde küçük bir kahvaltı edersiniz. Elleriniz lokmaları ağzınıza götürmekle meşgulken gözlerinizi Büyükada iskelesinden ayıramazsınız. Nihayet Patlat Bahri denize açılır. Nazenin yüzü heybeliğe döner. Onun biraz sola yaslanarak karşıdan yampiri bir gelişi vardır. Kısık, nezleli sesiyle iskeleye yaklaştığını ilan eder. Zavallı Patlat, Büyükada'dan o kadar istibainin üstünde bir yükle gelir ki İğne atsanız yere düşmez. Heybelinin uzun iskelesini bir uçtan öbür ucuna dolduran mahşer gibi o halk nereye sığacak? İşte bu mucizeye ne deniz, inşaat mühendislerinin, ne fencilerin, hiçbir kimse nakli ermez. Çünkü bu aklın idrak ettiği hususlara dokunamayan şeylerdendir. Evliya Çelebi menkulatı gibi bu garip şeyin izahında hayret ifadesiyle aciz beyanından başka çare yoktur. Vapurun büyük bir lastik torbası gibi ağzı açılır. Birbiri üzerine halk içeri dökülür. Dökülür, dökülür. Siz de insanlığınızdan çıkar, paket balya gibi şeyler olursunuz. O siyah cereyanın içine karıştıktan sonra artık ayaklarınızın maliki değilsiniz. Yürümezsiniz, sizi yürütürler. Her tarafınızda bir muşta, bir yumruk, bir itme, bir kakma ile götürülürsünüz. Beni beşer denilen insan kardeşlerinizin ne kadar haşim ve hoyrat olduğunu bu geçitte anlarsınız. Tarif olunmaz bir tazyikle itile kakıla nihayet kıyma makinesinden dökülür gibi hemen pelte halinde bir köşeye tekerlenirsiniz. Orada da bir işkence dolabı içindesiniz. Oturmak nerede? Eğilmek bile elinizde değildir. Yine o siyah cereyan sizi sürükleyip köprü dubaları üzerine atıncaya kadar o elim halde kalırsınız. Okullarda haşer çocuk cezası olan bu ayakta durma azabı ne kadar sürer? Artık o pat pat bahrenin keyfine bağlıdır. Kronik hastalıklarından biri depreşip de makine tembelleşirse 2 saatte sürer 3 de. Bu gecikmeden ne deniz yolları idaresi mesuldür, ne kaptan ne makinist. Biçare yolcular bu hale o kadar alışkındırlar ki bundan bir sorumlu aramak kimsenin aklına gelmez. Transatlantik seferleri bu idareye verseler kim bilir eski dünya ile yenisinin arası kaç aylık olurdu. Biz zannederiz ki medeni cihanda yolculukların hepsi hep böyledir. Erişir menzili maksuduna aheste giden, tiz reftar olanın payına damen dolaşır. Edirne'li Hatemi merhum bu mısraları besbelli ricalimizin uzun etekli elbise giydikleri bir zamanda yumurtlamış olmalı. Biz pantolon giyeli asrı geçti. Lakin bu şiirin hükmüne itibar modası hala geçmedi. Rabbim sağlık versin, deniz yolları idaresi eşya ile insanı pek ayırmaz. Hemen yan yana yığarak taşır. Üst güvertenin birinci mevkiinde kirli hararlar, kokan çuvallar, işlerinde hangi nevi hastaların girip çıktığı belirsiz çinko banyolar arasında yolculuk ettiğimiz çoktur. Savaş yıllarında bir sonbahardı. Vapurlar insandan ziyade yük ile doluyordu. Orta kat salonunda pencere önünde oturuyordum. Kadınlar kendilerine ayrılmış dar aralığa tıkıldılar. Birbiri üzerine yığıldılar. Hepsinin elinde, koltuğunda, kucağında ya bir sepet ya bir bohça ve bir çocuk vardı. Arada bir nezaketsizce söylenmelerle kalabalık bir okul gibi o tek sıranın üzerine dizildiler. Tanıdık tanımadık birbirleriyle çabuk muhabbete koyulduklarından nasıl bir cendere içinde olduklarını unutuyorlar. Iskarç halinde vapur hareket etti. Burgaz'a yanaştık. Oradan binecek yolcular nereye sığacaklardı? İşte zihnin alamayacağı bir soru. Artık yer olmadığını herkes gibi kaptanla biliyordu ama iskelelere uğramak tarife de vardı. İskelenin üzeri karınca yuvası kaynaşmasıyla insan doluydu. İskele atıldı, halk vapura akmak istedi fakat hücumlar faydasız kaldı. İskele kalabalığın ayakları altında çatırdıyor, kimse bir adım ileri gidemiyordu. Çünkü içeriye 5 kişinin daha sığması ihtimali yok gibiydi. Birkaç yolcu ancak girebildi. Halkı tekrar iskele üzerine dökerek vapur hareket etti. Tarife hükmüne uyarak şimdi de Kınalı Adaya uğrayacaktık. Burgaz'da kalan yolcuların yumruklarını sıkarak bağırışmaları olur facialarından değildi. Çünkü sabah seferini tek bir vapur yapıyordu. Yer bulabilene ne mutlu. Bu esnada salon penceresinin önünde tesadüfün oluşturduğu en gülüş komedyalardan biri başladı. Gerisi koltuklu, arkalığı kadar enli, şişman, 45'lik bir madam elinde yine öyle tıkız bir buldokun zinciriyle içeri girdi. Arkasında kucağı çocuklu genç bir kadınla eli sepetli, koltuğu bohçalı bir hizmetçi vardı. Bu üç kadın sıra üzerinde oturanlarla küpeşlerin en önüne sıralanlar arasında yürüyebilmek için epey rakır dişittiler, dipsek yediler. Fakat buldoklu madam uğradığı her kakıştırmaya aynı suretle mukabele ederek ilerliyordu. Nihayet bir noktaya geldiler ki öndekileri çiğnemedikçe bir adım atmak ihtimali kalmadı. Şişman madam iskeleye davlumbaz rampa eder gibi geniş arkasına oturan kadınlar tarafına dayandı. Bu harar gibi vücudun havalesi altında ezilen bir kadın haykırarak "Aa, ne yapıyorsun madam?" "Oturacağım." "Nereye oturacaksın?" Sen nerede oturduğu ben orada oturacağım. Nereye sığacaksın ayol? Sığmacayım, ne yapacağım? Sığacağım. Gürültü büyüdü. Haykırışmalar sıranın bir başından öbürüne sirayet etti. Bu Vavelya'ya bir gane kalamayan bulduk sahibinin hesabına bacaklar arasında keskin keskin havlıyordu. Diğer bir kadın, kokona köpeğini çek, bacağımı ısıracak. Madam hiddetle zincir çekerek sopa bre gaydure. Çocuğun biri bütün avazıyla anneciğim anneciğim simidimi köpek kaptı. Annesi ilahi geber ona şimdi 5 kuruş verdim. Neye kaptırıyorsun? Diğer bir kadın yavrucak ne yapsın hanım ağzına vur gibi köpek gözlerine bak üstüme atılacak sanıyorum. Yassı burunlu ne sakil şey. Rabbim neler yaratıyor aman baktıkça ruhuma sıkıntı basıyor. Başka bir kadın hanım bu köpeklerin en maskara cinsidir. Rabbim böyle şey yaratmak annesinden doğar doğmaz bunun suratını kalıba korlar da böyle burnu çökük gözleri çıkık olur. Ay yetişmesinler hayvancağızı fren gibi surata benzetmişler. Madam bu köpeğin suratını siz mi kalıba koydunuz? Şişman madam ne kalpazanım bu böyle doğmuş. Domuz cinsi galiba. İyi söyledin kardeş köpeğe benzemiyor ki. İçimizde gebe varsa bu gudubet hayvana bakmasın sakın. Sonra çocuğu böyle olur. Uç kadın aşırı bir hanım çırpınarak ''Aa baktım gitti hanım alnımın kara yassısı şimdi ben bunun gibi mi doğuracağım?'' Bulldog'un sahibi adam sinirlenerek ''Ah kale bu ne rakırtı köpek başka adam başka bu çocuk ne vakit doğmuş köpek evde beraber şimdi bu onu benzedi hiç yorga ah pedikim o.'' Burnuma fena fena bir koku geliyor. Nedir o? Kadının biri etrafına aranarak telaşla ''Aa kardeş çarşafın çek çarşafın çek.'' ''Ne var ne olmuş?'' ''Ne olacak yassı suratlı domuz yavrusu şurayı kirletmiş.'' Kadın bakınarak ''Aa musibet ne çabuk gelir gelmez bu marifetim yaptı.'' ''Madam ne terbiyesiz köpeğim var.'' ''Ne yapacak ne vakit geldi dışarıda bırakacak hayvan bu.'' ''Aman kardeş dikkat edelim üstüne basmayalım.'' O aralık acı acı kedi miyavlamaları işitilir. Aa bu da ne? Kediler. Nerede hanım? Altınızda. Aa üstüme iyilik sağlık. Şimdi avazım çıktığı kadar bağırırım. Altımda kediler mi var? Evet oturduğun sıranın altında. Biraz öteden kadının biri. Hanımcığım sepette bizim Mestan'la Ceylan. Bir şey yapmazlar. Üzerlerini bez ile sıkı sıkıya diktim. Büyük hanımın kıymetli kedileri göçle göndermeye emniyet edemedi de. Hüda'nın birliğine emanet dedi bana teslim etti. Bulldog sert ve sık havlamalarla kedi sepetine saldırır. Sepeti muhafızı kadın elinin 5 parmağını yelpaze gibi açıp köpeğe göstererek ''Bak 5 kardeşe bir indirirsem senin o yam yassı maskara suratını dağıtırım alim Allah. Seni gidi musibet seni.'' Bütün sermayesini kucağındaki kutuya sığdıran tek gözlü kahveci çırağı kadınlar arasından kendine yol açmaya uğraşarak nane, çikolata, kurabiye, simit, peynir. Kadının biri, ha sen eksiktin. Nereden geçeceksin? Geçelim hanımefendi, geçelim. Oraya mentes. Hanımın biri bağırarak, aa kardeş dediğin oldu. Ne oldu hanımcığım? Simitçi tam üstüne bastı. Simitçi yere bakmaya uğraşarak, nerede bastım? Köpeğin sahibi şişman adam kazanın farkına vararak uzun bir kahkaha ile, ah poli oraya yine. Tek gözlü kahveci bastığı şeyin nevini gözünden ziyade burnuyla anlayarak papucunun altını küpeş diye sürte sürte temizlemeye başlayınca birkaç kadın birden terbiyesizin zoruna bak. Yapma oraları ayol şimdi geçerken hepimizin üstüne sürülecek. Vapurun kış tarafında bir çığlık kopar. Bir limon yetiştirin kadın bayıldı. Sesleri işitilir. Herkes birbirinden sorar. Ne olmuş hanım ne olmuş? Ne olacak? İki ortak birbirine tesadüf etmiş. Ne var bayılacak? Herif yenisini eski karısından gizliyormuş. Nasılsa şimdi vapurda tanışmışlar. Birisi 21-22 yaşında delikli çorap, tango, çarşaf. Sürmeli gözler, çıtır çıtır sözler, incili gerdan, bilezik saat, fıkır fıkır bir içim su. Öteki zavallı 45'lik dilsiz bir kadın. Hangisi bayıldı? Aa sorma abes hanım. Genci fıkır fıkır gülüyor. Öteki zavallıcığız. Hani ya sözüm ona. Çingene ayı oynatırken.

Kocasından memnun olanı yoktu. Bütün ağızlar şikayetle açıldı. Her kadın talakatı nispetinde birer yangınlıkla şimdiye kadar çektiklerini anlatıyor, hepsini söylüyor, hiçbiri dinlemiyorlardı. Erkekler aleyhindeki bu toplantı gürültüsüyle meşhur kadınlar hamamına döndü. Okuma bilen hanımlar gazeteleri dikkatlice süzdüler. Anlayamadıkları bazı hukuki sözleri zekalarıyla tamamladılar. Kendilerince en önemli olan maddeler hakkında gönüllerinin istediği gibi çıkarabildikleri mealler şunlardı. Bundan sonra boşama hakkının kadınlara verilmiş olması, kocanın evinde mümeyyiz olmayan küçük çocuğundan başka akrabalarını karısının rızası olmaksızın evinde barındıramaması, üzerine evlenmemek, evlendiği surette kendisinin veya ikinci kadının boş olma şartıyla bir kadını karı yapmanın sahih ve şartın muteber olması. Ve bu daha bunlara benzer maddeler. Okuyan hanımlardan biri ümmi arkadaşlarına bu maddeleri şöyle açıkladı. Bundan sonra boşamak hakkı kadınlara verildi. Efendilerini istemeyenler bırakabileceklerdir. Hanımların arasında bir memnunluk tufanı koptu. Bir takımları kocalarını boşamak için nikahlarını hesaplıyorlardı. Kimi bu akşamdan tezi yok diyor, kimi bu genç yaşamda pimpon herifle gönlüm gözüm karardı. Şimdi bu sırma bıyıklısına varayım da o da bunak gibi görsün gibi sözler ile pek çabuk intikama kalkışıyordu. Kadının biri okuyan hanıma bağırdı. Kardeş, biz o kadar irfanca sözlerden bir şey anlamıyoruz. Ötekilerini de bize açık Türkçe ile tane tane anlat. Efendim, kocanız sizden olmayan daha akı karayı seçemez. Pek küçük çocuğundan başka akrabasından hiç kimseyi yanınıza getirip sizinle birlikte oturtamayacak. Yine kadınlar arasında bir sevinç alkışı patladı. Ah ne iyi. Bağırtıları ile el çırpıyorlardı. İtinalıca sabah tuvaletini yapmış çatık kaşlı genç hanımın biri ayağa kalkarak "Şimdi eve gider girmez kaynanamla görümcemi kovarım. Bana ne yeni gelinliğimi bildirdiler, ne evliliğimi, gece gündüz dırdır. Vara söylenirler, yoğa söylenirler. Ellerinden insaf bir feryat iki." Daha o oturmadan zayıfça şaşı bir hanım yerinden fırladı. "Bu akşamdan tezi yok. Üvey oğluma kapıyı açmam. O soysuz musibet beni babasına fitleye fitleye hayatım bir avuç zehre çevirdi." Kınalı saçlı koca karının biri ırkına sıkına biraz diklenerek "Hep genç karılara mühürriyet verildi. Yaşlı kadınların kaynanalarının hukukunu müdafaa için gazete bir şey yazmıyor mu? Evladı doğur, büyüt, yetiştir, ele ekmek tutar tutmaz eve gelin namıyla bir kalp kıran karı getir. Karga gibi gözünü oysun. Bir de ahir vaktinde seni evden kovsunlar. Sokak ortalarında kal. 3-4 taze birden ayağa fırlayarak, ah büyük hanım sus, burada da mı kaynanalık? Kaynanalık zahir. İyi ki gelinimi beraber getirmedim. Zaten edasından geçilmiyor, burnu Kaf Dağı'nda. Bu sözleri işitirse bütün şımarır. Oğlum onun ağzına bakar. Ne derse emir emir. Bu yaştan sonra bizi sokaklara mı attıracaksın? Bu ne rezalet? Böyle kanunları kim uydurmuş? Vallahi Şeyhülislam kapısına gider, bir arşın kağıdın üstünü altın doldurur da öyle arzu hal veririm. Gürültü büyüdü. Bütün genç hanımlar sinirlendi. Kaynanaya hücum ziyadeleşti. Büyük hanımın iddiasında taraftar başka kaynanalar çıktı. Odanın içi bir ihtilal komitesi şamatasıyla doldu. Hasmını yaralamak için iki toplu iğneye davrananlar bile oldu. Bu küçük vaka ileride kadın mebuslarından kurulacak Milli Meclis'in alacağı hale güzel bir numuneydi. Asıl kızılca kıyamet hanımlar evlerine döndükten sonra zavallı kocalarının başlarına koptu. O hafta mahallede tam 8 hanım kocalarını boşadılar. Bu boşamalardan işte bir numune. O akşam Hürmüz Hanım'ın efendisi eve biraz geç gelmişti. Hanım bir karış suratla karşısına çıkarak "Efendi, efendi, artık haddini vazifeni bil. Eski camlar bardak oldu. Alemin kocası gibi evine vaktiyle gel. Sonra ağzımdan kötü bir lakırtı çıkar, karışmam ha." Zavallı adam şaşırarak "Ne var, ne oldu hanım? Eve adımımı atar atmaz böyle üst perdeden çıkışma ne demek?" "Ne demek olduğunu çok sürmez anlarsın. La havle, la havlenin boncuğu ha. Çıldırdın mı kadın?" "Aklım Allah'a emanet. Niye çıldırayım?" ve ilave etti. "Sanki sen benden gazeteleri bucak bucak sakladın da işin ne olduğunu ben anlamadım." "Ne olmuş?" "Bundan sonra kadınlar kocalarını boşayacaklarmış. Yeni kanun yapılmış. Efendi gülümseyerek, evet, esefle öyle. Öyleyse artık ayağını tetik al efendi. O diriliksiz kanlar ucalar için. Ufak tefek kusurlarım olsa da beni boşar mısın hiç karıcığım? Ey kim bilir öfkeme rast gelirse Allah göstermesin. Öyle büyük söyleme efendi. O günden sonra efendinin en ufak bir kusurunda zühulinde hanım ve hey adam beni günaha sokma. Şimdi iraden elinde olsun deyiveririm. Nakaratını teşbih gibi dilinden düşürmüyor. Bir çare adam bütün bu taşkınlıklara sabır ve sükunetle mukabele gösteriyordu. Efendi tahammül ettikçe hanımın tecavüzü, tekdirleri büyüdü. Nihayet bir gün uyarı şeklinde bir takım isteklere girişerek bu yaz için beyaz ve ruganlı iki iskarpinle bir glase papuç. Kumaşlarını biçimlerini kendim seçmek üzere biri hafif, öteki ağır iki kaş pusyer. Şamlıya çarşaflık için pahalı taftalar gelmiş. Onlardan da iki çarşaflık. Sen evvelce böyle şeyler bilmezdin. Nereden öğrendin? Komşumuz mesul katibin hanımından. Onun kocasına ısmarladığı şeyleri birer birer ezberledim. Ben de senden istiyorum. Hanımcığım, o koskoca bir katip. Ben 2000 kuruşluk bir mümeyyiz parçasıyım. Böyle zamanda bunları sana tedariğe kudretim yeter mi? Yetip yetmeyeceğini bilmem. Ben isterim. Allah bana, ben de sana. Şimdi sesini kes, cevap ver. Yapmayacak mısın? Gücüm yetmeyeceği bir şeyi nasıl yaparım? Sen yapamazsan bana onlar yapacak bulunur. Efendi birden hiddetlenerek, o ne çirkin sözler, terbiyesiz, çekil karşımdan. Hürmüz Hanım ani ve asabi bir galeyanla pencereyi açarak mahalleliye karşı var avazıyla, komşular işitiniz, şahit oldunuz. Ben efendiyi talak-ı selase ile bıraktım. Efendi öfkeli bir alay ile karısını odaya çekerek, çekil karşımdan, ne karışıyorsun, ben seni boşadım. Efendinin hiddeti birdenbire merhamete dönerek karısının yüzüne okşaya okşaya, sen beni boşadınsa ben seni boşamadım karıcığım. Ya o yeni kanun. Onu sana yanlış tefsir etmişler. Eyvah! Boşama hakkı kadınlara verirse pek çabuk her ailenin altı üstüne gelir. Allah'ın emri, peygamberin kavimdeki hikmeti şimdi anladın mı? Beni bırakmak için evlenmedim. Durup durup da karı boşayan erkekler de ahlak ve bünyece sizin gibi zayıf, mariz, merhamet bekleyen zavallılardır. Sinirlerini yatıştırır da haydi evinin işine bak. Hat da üstüva. Korkmayınız, coğrafya dersi vermeyeceğim. Yer küresi üzerinde kaç dağ, nehir, memleket vesaire varmış. Bu karışık günlerimizde böyle sınıf dersleriyle canınızı sıkacak değilim. Geçenki yazımda mürettiplerin cilvelerine uğradım. Hattı üstüva tekbirindeki üstüvayı üstüva şeklinde dizmişler. Nasılsa tasihte de dikkat edilmemiş. Terkip o bozuk imla ile gazete sütunlarına geçmiş. Bereket versin ki coğrafya terimlerince kelime belli. Haritayla meşgul olan çocuklar bile göre göre bunun imlasını bilirler. Bu yanlışlık vaktiyle okulda geçen komik bir hattı üstüva vakasını hatırlatmaya vesile oldu. Bu hattı üstüva meselesi sınıfın bizi bir hayli güldürmüştü ve bir kaçınmada dayak yedirmişti. Sınıfta sol tarafında Mehmet Ali, Kadayıfçı Rıfat, Hasan Cevat adında 3 öğrenci bir sıraya oturuyoruz. Mehmet Ali zeki, çalışkan bir çocuk. Kadayıfçı Rıfat haylazın haylazı. Neden kadayıfçı? Babası mı bu sanatta? Kendisi mi bu tatlıyı çok sever? Bu ciheti de bilmiyorum. Fakat kadayıfçı Rıfat çok maskaradır. Gülmeden bizi kırar geçirir. Tekerlek tekerlek siyah gözleri, mini mini burnu çıktıkça çenesiyle hayat ölçüsünde insandan bir derece aşağı olan o tuhaf hayvana pek benzer. Kara gözlerini fıldır fıldır çevirir, çenesini sağa sola ileriye geriye oynatarak bu benzerliğini duruşlarıyla da arttırır. Hasan Cevap orta zekalı bir çocuktur, alayı, azizliği sever. Müzakere esnasında bazen pencereden caddeye bakarız. Akşam sabah sırmalar içinde atlı bir liva geçer. Biz onun parıl parıl elbisesine, eğerinin örtüsüne imreniriz. Onu ne zaman görsek atlı liva geçiyor telaşıyla, geçişini birbirimize haber vererek pencerelere koşarız. Bir gün coğrafya dersindeyiz. Öğretmenimiz barut gibi sert bir adam. Rıfat sıranın altında bir maskaralık yaptı. Hepimiz gülmemek için dudaklarımızı ısırıyoruz. Fakat bizim çehrelerimizde bir şeyler dalgalandı. Öğretmen farkına vardı. Fesadın başı Rıfat'tan koptuğunu anlayarak birdenbire Rıfat Efendi ayağa kalk. Rıfat kalktı. Oğulcağızın korkudan çehresi o kadar maymunlaşmıştı ki yaptığı mimiklerle bizi gülmeden duramaz, tahammül edilemez, tehlikeli bir hale getirdi. Öğretmen derecesini kaşlarının çatıklığında göstererek hattı üstü fa nereden geçer bana söyle. Zavallı kadayıfçı Rıfat'ın enlem boylam ve hattı üstü fa da iradeleriyle o ana kadar hiç meşgul olmamış, bulunan ötede beride dolaşan zihni hemen atlı livaya gelerek Aksaray'dan gelir Beyazıt'a doğru gider. Öğretmenin gözleri parladı. Biz ateşte kaynama derecesine yükselen ve taşan cezveler gibi boğazlarımızda fıkır fıkır kaynayan kahkahaları yutmak için boğulmalar geçiriyorduk. Öğretmen, be hey Hayan oğlu Hayan, sana Aksaray'dan Beyazıt'tan bahseden var mı? Hoca efendi, vallahi atlı liva her gün Aksaray'dan geçer. Atlı liva kim? İşte o Sırmalı Paşa. Melun, ben sana şimdi Sırmayı Paşa'yı gösteririm. Mehmet Ali Efendi, sana soruyorum. Harita üzerinde hattı üstüvayı göster. Mehmet Ali Efendi gösterdi. Öğretmen yine Rıfat'a sorarak, hattı üstüvayı gördün mü maymun? Gördüm efendim. Şimdi söyle bakayım, hattı üstüva yerkürenin kılıç gibi kesiverirse ne olur? Rıfat afalladı. Bütün yüzünün ifadesi sorununun zorluğu karşısında türlü gülünç duruşlar takındı. Birbirine karıştı, sağına soluna canının sıkkın bakındı. Etrafındaki arkadaşlarından yardım bekliyordu. Nihayet usullacık omzuna dokunarak pek hafif mırıltılarla ''Söylesene be, kılıç gibi keserse yer küresine ne olur?'' Cevat mahir bir suflör fısıltısıyla ''Ne olacak, bağırsakları dışarı dökülür.'' Rıfat cevaptan aldığını biraz tereddütle öğretmene satmak isteyerek ''Efendim şey, bağırsakları neleri?'' Bağırsakları? Kimin bağırsakları? Şey, yer küresinin. Ulan Yezid, yer küresinin bağırsakları mı olur? Rıfat yanlış anlamış bulunma korkusuyla yavaş yine Cevat'a dürterek, söyle be, yer küresinin bağırsakları mı olur? Cevat yine suflör gibi, olur. Rıfat bu defa biraz daha ehemmiyetle, olur efendim. Bağırsakları neresinde durur? Rıfat yine telaşla Cevat'a ''Ulan çabuk söyle, neresinde durur?'' Cevat pek hafif fıslar. Karnında durur. Kılıçla kesilince tabii dışarı dökülür. Rıfat işittiğini aynı ile tekrar eder. Öğretmen ateş kesilerek ''Ulan iblis, bunu sen kendi zekan ile mi buluyorsun? Yoksa etraftan bir fıslayan mı var?'' ''Vallahi değil hoca efendi. Kimse fısıldamıyor. Ben kendim söylüyorum. Ben sana şimdi yer küresinin bağırsaklarını anlatırım. Habis.'' Mehmet Ali Efendi, sen söyle. Hattı üstüva yer küresini kılıç gibi keserse ne olur? Zaten Rıfat'tan sonra sorunun kendi sorulacağını bilen Mehmet Ali Efendi cevabı hazırlanmış bulunduğundan hattı üstüva kılıç gibi keserse yer küresini iki eşit kısma ayırır. Rıfat bu cevabı işitince parmaklarının bütün kuvvetiyle Cevat'ın omzunu çimdikleyerek ''Vay babanın aşık kemiğine, beni faka bastırdın, hapı yuttum.'' Şimdi falakaya uzatacaklar. Alacağın olsun lan. Senin de beraber uzattıracağım. Vallahi şimdi görürsün. Öğretmen o zamana kadar zor zapt ettiği hiddetini göstererek bana Ahmet Ağa'yı çağırınız. Ahmet Ağa kapıcı, falaka tutmaktaki mahareti okulca bilinir. Onun nasırla elliyle tuttuğu o işkence aleti altında kıvranmamış çocuk yok. Rıfat ağlayarak Cevat'a gelmişine geçmişine üfürdüğümün Cevat'ı gördün mü yaptığını? Öğretmen kızgınlıkla ''Ulan Rıfat, ne dırlanıyorsun?'' Rıfat ağlama perdesini yükselterek ''Hoca efendi, vallahi doğru söyleyeceğim, beni Cevat şaşırttı. Peki söyle, doğru cevap verirsen falakayı affedeceğim. Hattı üstüfa nedir? Haydi tarif et.'' Rıfat yine mimiklerle düşünmeye başlar. Bu defa Mehmet Ali'ye fısıldayarak ''Ayağını öpeyim Mehmet Ali, deminden ne dedin de söyle be söyle, vallahi falakadan kurtulacağım.'' Öğretmen birden parlayarak ''Ulan kadayıfçı köpeği, yanındakine ne fısıldıyorsun? Şöyle ortaya çık bakayım.'' Ahmet Ağa müthiş yardımcısı Bekir ile beraber gelir. Falaka ellerinde olarak alargada dururlar. Rıfat bir falakaya bir de başını çevirip bütün kalbin hıncıyla Cevat'a bakarak karşılıksız kantarlığı okur. Öğretmen ''Bekliyorum, hattı üstüvayı söyle.'' Kadayıfçı son üzgünlükle etrafına bir yardım isteyen bakışlarını gezdirir. Fakat kimsenin yardım etmeyeceğini anlayınca Kendi zeka ve bilgisinin iltifatına sığınarak ne olursa olsun cevap verir. Efendim, hattı istiva Rabbimin öyle keskin bir kılıcıdır ki bir kere dünyanın üzerine inerse elma gibi ortasından ikiye ayırır. Öğretmen, Ahmet Ağa getirin falakayı, yatırın habisi. Rıfat gırtlağının muktedir olabildiği şamatayı birden kopararak yanıldım hoca efendi, yanlış söyledim. Ayırmaz, vallahi ayırmaz, kılıç değildir. O başka bir şeydir ama aklımdan çıkmış. Gelecek derse su gibi ezber ederim. Yan kesiciler. Ehliyetsizler çoğaldı. Her sanatın usulü, nizamı bozuldu. Her ne olursa olsun bir kaideye, bu kanuna bağlanamayan kazançlarda bet bereket olmaz. Her şeyin bir hukuki tarafı, riayeti, zaruri olan prensipleri vardır. Mişon, Mıstık, Niko ve Vartan, bu dört gözü açık yan kesici, Galata'da rıhtım ve tünel taraflarında çalışıyorlardı. Savaş zamanında vurgun çoktu. Erkekler kazandıklarını kadınlara veriyorlar. Onlar da gösteriş yapmak için bütün servetlerini ellerinde gezdirdikleri altından, gümüşten örme keselere dolduruyorlardı. Herkes kar peşinde koşuyor, zihinler binlerce liraları aktar döndür etmekle meşguliyetten pek dalgındı. Yan kesiciler sokaklarda övünen bu fanteziciyi kadınları, milyonları düşünerek giden bulgurcukları kolay kolay tarıyorlardı. Müterek emden sonra kazançlar maceralarını değiştirdi. Geçinmeler değişti, zaruret arttı. Açlık çoğaldı. Herkesin gözü açıldı. Yan kesicilere evvelki kolaylıkla mal kaptırmıyorlardı. Her hırsız, dolandırıcı vesaire çapulcu güruhunun envai her tarafı sardı. Bir dalgın adamın arkasından dördü, beşi birden dolaşıyordu. Bütün çapulcuların kazançlarına kesat geldi. Mişon okulunda bulunmuştu. Ticaret kaidelerinin esasını biliyordu. Mıstık cahildi. Hacı kadın mahalle okuluna bir müddet devam etmişse de bir türlü heceyi sökememiş, vaktini dersten kaçarak cami avlularında ceviz, birdir bir oynamakla geçirmişti. Yan kesiciliğin hile ve hurdalarıyla uygunluk göstermeyen saflıkları, aptallıkları, hatta mertlikleri vardı. İnce düşünemez, lüzumuna göre hissini gizleyemezdi. Birçok hallerde yumruğuna tükürür, öteki tarafa geçerdi. Niko Hezarfendi, Pangaltı okuluna mükafat bile almıştı. Birkaç lisan karıştırırdı. Yakışıklı ve gençti. Şık giyinir, avını ta kalbinden vurdu. Onun sanatı bir iki değildi, her telden çalardı. Vartan çalışkan fakat kabacaydı. Hemen her işte elinin izini bırakırdı. Sulu Manastır okulunda öğretmenin gümüş bastonunu çalarken yakalanarak kovulmuş ve bu kovulması yan kesiciliğe, sulüküne sebep olmuştu. Yahudi bir gün Türk, Rum, Ermeni arkadaşlarını bir kenara çekti. Cerbezeli bir nasihat veren tavrını alarak, "Arkadaşlar, kesatlık var. Türklerinki yetmiyormuş" gibi yedi devletin polisleri İstanbul'da toplandı. "Fransız mı istersiniz, İngiliz mi, İtalyan mı? Elimizi nereye uzatsak enseliyorlar. Şaka yok. Haydi dayak, haydi hapis. Bunlara karşı bir dalavere düşünmeliyiz. Ticaret ayıp değil. Ben çarparım, o çarpıtmasın. Dünyanın alışverişi böyledir. Herkes birbirinden çarpar. Kimin gözü daha açıksa o kazanır. Savaş, ticaret, piyasa, komisyonculuk, ihraççılık hepsi böyledir. Daima biri aldatır, biri aldanır. Bir zengin olur, öbürü fakir düşer." Mıstık ağır bir tavırla söze atılarak, "Ulan Mişon, bizimki yan kesicilik. Haram bir iş ama nasıl, işte bir defa alıştık. Buna ticarettir demeye sıkılmıyor musun?" Mişon ince bir alay ile, "Mıstık ağa sen sus. Böyle şey aklın ermez. Cahil bir adamsın. Beni dinle. Akıl öğren. Boş kafa Türk oğlu Türk. Bu böyle gitmez. Artık şimdi dünya değişti. Çok katakulli var. Yutturmazsan yuttururlar." Mıstık, "Canım, şeriate uyan şeye ticaret derler. Bizde böyledir." Mişon, "Haydi sen de balkabağı, yan kesicilik yapmak için gidip hocadan, papazdan, hahamdan tezkere mi alacağız? Divane oğlu divanesi." Niko, "Oman kafayı bırak, biz dinliyoruz, haydi aklını ver alalım." Mişon, "Aklımı size vereyim, ben divane kalayım. Bravo be hacıoğlu." Vartan, "Ulan Mişon, çiçek oğlu oğlu lazım değil, haydi çabuk it."

Nihayet Mişon tehlikeyi hissederek haydi artık Mayna. Şimdi bu patırtıyı başka apartmanlardan duyacaklar, polis çağıracaklar. Haydi hepimizi deliğe tıkacaklar. Bu polis ve arkasından delik sözü birdenbire hepsinin aklını başına getirdi. Kavga yumağı çözüldü. Zaten o sahanlık üzerinde bulunan apartmanlardan gürültü, hırıltı, söküntü işitilerek kapılardan gürültüyü merak eden kafalar uzanmaya başlamıştı. Dört arkadaş merdivenlerden aşağı yangın kulesine hızıyla süzüldüler. Caddeyi buldular. Tekke sokağının merdivenli kaldırımlarından sekerek iniyorlardı. Mişon üzerini yoklayarak birdenbire "Ah, soyuldum!" narasıyla arkadaşlarını şaşırttı. Mistik derhal parladı. Mişon'a yumruğunu kaldırarak "Ulan Yahudi, kimden şüpheleniyorsun?" Mişon "Mıstık ağa, sen kızma, senden şüphem yok. Beni kim soydu, ben bilirim." Vartan tokadını tükürükleyip cihanuzvari Mişon'a yaklaştırarak "Ulan ondan şüphen yok da benden vardır." Mişon "Bu kaba insanlarla çattık belaya. Sus be, sana lafım yok. Hep üstünüzü arayınız. Ne eksik bakalım." Üçü de ellerini ceplerine, oralarına buralarına daldırdılar. Hepsinin beti benzi atar. Gayet mahir bir el bu dört yan kesicinin ceplerini koyunlarını öyle mükemmel bir taramış ki üzerlerine zırnık bırakmamış. Birbirinden yine şüpheye düşecek cadde ortasında gırtlak gırtlağa atılacakları sırada Mişon "Durunuz, kavga yapmayınız. İçimizde kimsenin kabahati yok. Bizi o Avrupalı yan kesici tırtıkladı. O çok usta, bize benzemez. Mıstık ağa hani senin kulağına eğildi, ne dedi?" Mıstık "Bu Mişon, Niko, Vartan bir olmuşlar, seni keşe boğuyorlar. Payını doğru vermiyorlar. Hakkını onlarda bırakma." Vartan "Bana da bunun tıpkısını söyledi." Niko "Bana da böyle dedi." Mişon "Böyle dedi mahsus ki biz kavga yapalım. O da üstümüzü tarasın. Bize elektrik koydu, ne yaptı? Bizi sordu, mükemmel. Vay hin oğlu hin. Yan kesicinin de yan kesicisi var görüyorsunuz. Bir altın kordon saat 20 lira da para beraber bir çıkın yaptım. Koydum pantolon içinde en gizli yerime. Ama öyle bir yerde koydum ki ben bile utanırım oradan alayım. Bu markacı oğlu nasıl anladı ki orada mal vardır ve ne ustalıkla çarptı. Bir şey duymadım. Mişon pantolonunun ağında koca bir delik göstererek hani operasyon yaparlarken hastalara kloroform koklatmazlar mı? İşte bu usta Avrupalı bize elektrik koydu. Bir delik açtı. İçeride babam olsa çalacaktı, duymayacaktım. Diğer üç yan kesici de vücutlarında kasa İttiaz ettikleri en gizli yerlerinde önemlice şeyler kaptırmışlardı. Hepsinin de pantolonlarında birer iri falya deliği açılmıştı. Mişon acı bir tebessüm ve yanık bir ses ile "Ah ah, biz ne budalayız. Ne vakit aramızda bir kaşkariko var. Ne için gidelim Avrupalıya ki bize bir akıl öğretsin. Nah öğretti. Kıçımıza böyle koskoca birer delik açtı. Bundan sonra elime geçerse bir mal daha içeride saklayamayacağım. Ne dersin Mıstık Ağa, akıllandın mı?" Partici. Doğuştan kör, topal, zeki, ahmak gelenler var. Afif Necati de partici doğmuştu. Lakin particilik için önce bir fikir, bir prensip sahibi olmak ve sonra bu kanatlarını bir idare ve siyaset alanında tatbike uğraşmak gerekir. Afif Necati'nin kararlanmış bir nazariyesi yoktu. O particiliği külah kapmak için bir dalavere meydan olmaktan başka türlü telakki edemezdi. O adeta nazırlığı kurmuştu. Bu yüksek hırs Afif Necati için bir fazilet midir, noksanlık mıdır? Bunu anlamak için bir milletin sinesinde bu düşüncede adamların çok türedikleri buhranlı devirlerin psikolojilerini incelemek gerekir. Her mesleğin intisap etmişlerinden istendiği bir takım vasıflar ve meziyetler vardır. Şüphesiz mertebelerin gayesi olan nazırlık için bu sıfatlanma şartları çoğalır, ağırlaşır, yükselir. 10 bin nüfusta 1000 mümeyyiz yetişebilir. Fakat sızdırılmış vasıfları haiz 10 nazır çıkmaz. Afif Necati işte bu heveste mantarlardan biriydi. Bir zaman öteden beridir muhitin fesat için fışkılanmış toprağını hu arzunun büyümesine müsait buldu. Maksadının husulüne koyuldu. Kılık kıyafetçe düşkündü. Arkasında silinme ve ütülenmeden hava dökülmüş, boyanmış siyah bir bonjur, iri sans düğmeli

içtihatça birbirinin en büyük zıttı. Birinin simsiyah dediğine öteki bembeyaz diyor. Afif Necati tahsili şüpheli gençlerdendi. Onun kendine hakkındaki bilgisinin şahidi yine kendi diliydi. Kendi rivayetince okumadığı fen, bilmediği teori yoktu. Gazeteye arşın boyu makaleler yazdı. İfade açık, cümleler hatasız, fikirleri karışık değil fakat Allah'ın yazdığı şeyler o kadar ruhsuz, tatsız, yavandı ki yarım sütunluk okumadan sonra okuyucunun beynine bir uyuşukluk, çene kemiklerine esnemeden çatırtı gelirdi. Ne tarih bilirdi, ne ilim, ne fen, ne de malumatı vardı. Ne de iç dış politik bilgisi. Lakin yazarken habbeyi kubbe yaparak cehlini ihtiyatla örtmek isterdi. Daima bir kaşık yoğurda bir kova su katarak matbuat ayranı yapardı. Sözlerine hiç cevher, öz yoktu. Gazetede onun imzasını görenler hemen sayfayı çevirirlerdi. Çok dokunaklı mevzular seçti. Fakat üslubunda çekilecek düşüncelerinde ilim olmadığından kimsenin dikkatini çekemedi. Bu zavallının kaleminin karıştığı gazetelerin sürüm barometresi derhal düşerdi. Bu muvaffakiyetsizliği karşısında Afif Necati'nin halka ve hükümete olan düşmanlığı büyüdü. O herhalde kendini göstermek, kendinden bahsettirmek istiyordu. Bir gün ya Herro ya Merro dedi. Ya ben tevfik ederler yahut bu köşe kapmacı oyununda ben de bir mevki kaparım. Paşa ve yahut beyefendi hazretleriyle başlar, dahiliye nazırına karşı bir açık mektup kaleme aldı. Vaktin fevkalade nezaketinden, hükümetin gayet ağır hareket etmesinden bahisle ateşler püskürdü. Diyordu ki, asırların Türklerin aleyhine yığdığı felaketlerden deşilen yaralarımızın tedavisine çok çabuk çare bulmaktan acizseniz istifa ediniz. Bu önemli emri sizden daha hızlı ve maharetle ifa edecekler vardır. Uyuşuk geçen dakikaların her biri yuvarlandığımız uçurumu derinleştiriyor. Gerçekten liyakatim ispat edemeyenler çekilmekle hamiyetlerini göstermiş olurlar. Ve bu yüzyılların yığdığı yaraların hızlı olarak şifasını istemek mantıksızlığına benzer daha başka saçmalar. Bu açık mektup ertesi günü matbuat müdüriyetinden gelen 3 satırlık bir tevbih cezasından başka bir tesir yapmadı. Halbuki Afif Necati nazırı makamından koparıp alacak bir boranın çıkmasını bekliyordu. Bu mektubu bazı dairelere isnat edilen bir iki çalma ve hükümet işlerinde suistimal makaleleri takip etti. Böyle dedikodular olduğu günü gazete birkaç nüsha fazla satılıyor fakat sonra büsbütün sürümden düşüyordu. Nihayet nazırından birkaç soru atlı edebe yakışmayan bir hücum cüretinde bulundu. Gazete kapandı. 2 gün sonra gazeteler Afif Necati'nin cemiyetinden istifasını yazdılar. Bir hafta geçmeden Müsalemet-i Umumiye adıyla yeni bir cemiyetin kuruluşu ilan olundu. Afif Necati yine kurucularındandı. Yine uzun bir program, yeni maddeler, halka yeni vaatler, yeni teminat. Hemen bir maddesinin hükmü icra edilmeden hükümsüz kalan eski programın kabahati neydi? Bu yenisinin ahkamına riayet edileceğini tekeffül eden ortadan itimada değer hangi delil vardı? Birkaç ay sonra Afif Necati arkasındaki hamal kıyafetinde iki adama bir takım emirler vererek Galata rıhtımından geçiyor ve herifler bu emirleri temennallarla karşılıyorlardı. Biraz ötede iki genç arasında herif çalıştı çalıştı nihayet oldu. Ne oldu? Balıkhane nasırı. Müdürü desene. Orası eskiden beri nezaret adıyla maruftur. Biz de gittikçe sayıları çoğalarak cüretlerini artan ayak politikacılarına, Afif Necatilere birer balıkhane nezareti bulunmadıkça kabineler hafif mizaçların şiddetli tenkitlerinden kurtulamazlar.